てフライアウェイ、体中に広がるパノラマ、かっぽけられた地球が起こって火山を爆発させる、 全部片付けていいですか。 ご自由に。 しまった、奴の狙いはスカウターだったんだ。 スカウター、あの相手の強さや場所が分かる機械だ。 そうか、やっぱりあいつらドラゴンボールの正確な場所が分かるわけじゃないんだ。スカウターってやつでナメック人を探して強引に取り上げて、だからそれを知ったあのじいさんがスカウターを全部壊したんだ。 意表をついた長老の攻撃、しかしこれでフリーザたちの凶暴さに一気に火がついた。 皆殺しだ、どいつもこいつもぶっ壊してやる。 ご飯危うし、死を呼ぶ追跡者ドドリア。 Uciekaj! Stój! Daruj mu życie! Zajmij się najpierw tamtą trójką. Rozprawię się z wami w kilka sekund. Nie brak ci optymizmu, to nie będzie takie łatwe. Stawiacie się? Zaraz się przekonamy. Zbliż się. Oh, my God. Nie do wiary. Nic z tego. W ten sposób go nie wykończy. Co ty na to? Teraz rozumiesz, że nie warto z nami walczyć. Zejdź tu. Brawo. Co za rozsądek. Nie jesteś taki głupi, jak myślałem. Pomieszałeś nam szyki, ale gotów jestem ci wybaczyć. Oddaj mi kryształową kulę. Dam ci ją pod warunkiem, że nie skrzywdzisz dzieci. Wiedziałem, że się dogadamy. Co za potwór? Widziałeś, co zrobił? Ohyda. Trzeba mu dać nauczkę. Uspokój się. Nie będziemy z nim walczyć. Wiem, co czujesz, ale sami go nie pokonamy. Jest za silny. Gdybym przymocował sztangi, nie doszłoby do tego. Proszę, opuśćcie nasz teren i nie wracajcie. Dziękuję. Brakuje nam już tylko dwóch kul. Może powiesz nam, gdzie one są? Nigdy. Nameczanie nie zdradzają swoich bliskich. Dobrze o tym wiesz. Obiecałeś odejść. Myślałem, że dotrzymujesz słowa. Nie powiesz? Jak chcesz. Skoro tak brzmi twoje ostatnie słowo, zamilkniesz na zawsze. Już nie będziesz mógł zdradzić bliskich. Dzieci zresztą także. Nie, zostaw dzieci. Obiecałeś. Puśćcie go. Nie róbcie mu krzywdy. Nie macie honoru. Należy szanować raz dane słowo. A ty, odmawiając współpracy, gotów jesteś poświęcić życie własnej dzieci. Myślisz, że to uczciwe? Czy ich życie mniej jest warte niż dane słowo? Gdzie są kryształowe kule? Mów! Nie mogę powiedzieć. Nie mam prawa zdradzić przyjaciół. Nie ma mowy. W takim razie trudno. Szykuj się. Zginiesz. Jestem gotów. Co robimy? Jeżeli ich wykończymy, nie dowiemy się, gdzie są kryształowe kule. Znajdziemy kogoś innego. Trzeba mu dać nauczkę. Nie ma litości. Uciekajcie, dzieci. Ukryjcie się. Dobrze, chodź. Przekonacie się, do czego jestem zdolny. Błagam cię, wstań! Uspokój się, proszę cię. Cierpliwości. Pewnego dnia zapłacą nam za to. Proszę cię, podnieś się. Chodź ze mną. Nie możesz tu zostać. Już po wszystkim. Mamy go z głowy. Co teraz będzie? Dokąd tak biegniesz, mały? Zaraz odechce ci się uciekać. Stój! Zostaw go! Co się dzieje? Jeszcze jeden? Dobrze ci tak, Brutalu. Pożałujesz tego. Oszalałeś? Przestań. Bijmy się. Wcale się ciebie nie boję. Zbliż się. Chcesz się ze mną bić? Proszę bardzo. Pomożesz mi? Straciłeś głowę? Uciekaj szybko, słyszysz? Już lecę. Ci dwaj to nie są nameczanie. Pochodzą z jakiejś obcej planety. Niewątpliwie. Moje oczy, nic nie widzę. Uciekają, goń ich. Nie mogą nam się wymknąć. Musimy przyspieszyć. Za chwilę nas dogoni. Wiem. Głupcy, grubo się mylicie, myśląc, że mi uciekniecie. Zbliża się. Trzeba go zgubić. Szybko, do dzieła. Jeszcze ich nie złapał? Myślałem, że szybko się z nimi upora. Okazuje się, że są znacznie silniejsi od nameczan. Skąd oni pochodzą? Cisza, koncentruję się. Ta skała zasłania mi cały widok, trzeba ją rozbić. Thank you. Nie sądzisz, że tak jest lepiej? Teraz możemy obejrzeć sobie całe widowisko. Dogania nas. Puść mnie, słyszysz? Puszczaj. Nie bój się, już po ciebie lecę. Szybko, uciekaj, pośpiesz się. Nie do wiary. Nie widziałem jeszcze tak szybkich stworzeń. Zbliża się. Zaatakujmy go. Nie ma innego wyjścia. Powtarzam ci, jest dla nas za silny. Nie damy rady. Przyspiesz jeszcze trochę. Nie mamy wyboru. Trzeba się go pozbyć, prędko. Jeżeli nas złapie, będzie po nas. Spróbuję go zatrzymać. Zamknij oczy i nie patrz na to, co robię, rozumiesz? Zgoda. Jest, teraz. Słoneczny kieł. Moje oczy, nic nie widzę. Udało się, na chwilę mamy spokój. Moje oczy, oślepił mnie. Skorzystajmy z tego, trzeba się schować. Uciekajmy. Nie widzę ich, uciekli. Gdzie oni są? Gdzie się schowali? Już ja was złapię. Wcześniej czy później odnajdę was. Nie ma sprawy. Jeszcze pożałujecie. Miałeś świetny pomysł. Uratowałeś nam życie. Nie odnajdzie nas. Jest, to znowu on. Jeżeli będziecie cicho, nie zauważy nas. Skąd tyle optymizmu u Krillana? Być może wróg ma jakiś nadzwyczajny sposób, by odnaleźć uciekinierów. サイヤ人ごときが随分生意気言ってくれるじゃねえか。次回ドラゴンボール Z 爆心ドドリアベジータの恐るべき衝撃波。 父さん、ドドリアのやつを